Allahu neće nikada ostaviti iskrene svoje robove, neće ih nikada ostaviti na cjedilu. Allahu neće nikada svoje iskrene robove ostavljati na cjedilu. Allahu je jedini koji liječi i otklanja štetu. To je dio akide, to je dio naše akide. Mi kada odemo doktoru, mi ne očekujemo od njega da će nas izliječiti, nego očekujemo od Allaha Jelšanu. Uzimamo doktora samo jeli, kao sredstvo kojim se liječi, odnosno lijek. Jer desi se dosta puta, jedan doktor, jedan lijek, dva bolesnika iste bolesti i ovaj ostao živ, a umro. To je dokaz da doktor ne daje niti život, niti smrt, niti lijek, nego daje Allah Želešanu. To je akida svakog mu'mina. Da li ima neko drugo nešto? Ima neko drugi, nemoj samo od dvojice govori. O tvoje zato što dolazi pak. Je dužan da širi istinu. Ne gledajući na kakva će iskušenja i prepreke nailaziti, i ne želeći da na tom putu uloži i svoj život, kao što je primjer Ermadića i primjer čitavog naroda. A u vezi ovoga ima još jedna vrlo bitna tačka, da vidimo ima neko da je sjetio. Da je dozvoljeno žrtvovati svoj život da bi istina, znači da je dozvoljeno svjesno, napisati, dodati svjesno, svjesno žrtvovati svoj život da bi istina došla do ljudi. Kao što je to radio dječak, on je znao da će biti, da će poginuti. Ili da ja, uključite se ostali, ima li još neko kakvi. Mu'min ne smije sumnjati u Allahu Dželešanovu pomoć i u njegovo obećanje. Ne smije sumnjati Allahu Dželešanu u pomoć i njegovo obećanje. Ima li još neko? Stine, odmah se pojavljuju oni koji su protiv nje. Jer dok nije bila, jel, istina, bilo je sve mirno. Po ovom istine, odmah se pojavljuju oni koji su protiv nje. Može tu ima isto tako još jedan moment gdje se vidi nemoć oni koji se bore protiv istine. Nemoć nevjernika da ugase svjetlo istine. Nemoć nevjernika da ugase svjetlo istine. Koliko god sam trudno, ne mogu ugasiti. Više, niko ne može ubrzati smrt, niti je odgoditi. Kao članu odredi. Niko ne može ubrzati smrt, niti je odgoditi, kada to Allah Dželešanu odredi. Koja je to tačka? Deveta. Dalje. Ima li još kakvih pouka? Ajde. Na putu širenja dave, mudrost je neophodna. Na putu širenja dave, širenja istine, mudrost je neophodna. Pogledajmo kako je mladić razmišljao, kako je mudro razmišljao, kako da narod povjeruje. Šta je bio njegov cilj? Šta je bio njegov cilj? Je bio cilj da se spasi, ili da liječi gubavce, da istina izađe na vidjelo, odnosno da ljudi spoznaju istinu, da narod spozna istinu. Jer na tom putu mi je žalio ni svoj život. On je znao da će umrijeti. Ali mu je cilj bio da on ostane živ, nego mu je cilj bio da narod sazna istinu. I kada narod sazna istinu, on je spašen, gotovo. To da se narod uništava potpuno i on je spašen. Mudro, to mudrost. Dalje već ovoga šta još ima. Imati jekin. Da mu niko ne može nauditi ako to Allah neće. Da mu niko ne može nauditi ako to Allah neće. Cilj kojim treba da teži svaki mu'min jeste širenje i pobjeda istine. Širenje i pobjeda istine. Či to je cilj svakog mu'mina. Da istina izađe na vidjelo, da pobjede istina, a da padne laž. Širenje i pobjede istine. Ima još kakvi pouka. Allah je lišanu i svoje milosti. Allah je lišanu i svoje milosti. I stvari koje učvršuju vjernika. Koje učvršuju vjernika u vjerovanju. Čini stvari koje učvršuju vjernika u vjerovanju. Primjer je i mladić kada je ubio životinju kamenom. Bila je ogromna životinja, a kamen je bio mal, ubio životinju kamenom. Što nije prirodno, što nije prirodno. I nije prirodno da dijete progovori u bešci. Međutim, to Allah Žešanu dao da bi učvrstio iman ovoga mladića i ove majke. Jer samo je trebala korak da učini da ode u džennet. I samo je falio korak da propadne, da upropasti i sebe i svoje dijete. Međutim, Allah Žešanu to u tom trenutku njene slabosti šalje, čini da dijete progovori da kaže majko, izdrži, ti si na istini. Ovo su, braćo, ovo su veliki primjeri. Ovaj primjer, ovaj narod se zove Ashabul Uhdud. Vlasnici rova, odnosno stanovnici rova, tako, jer kada je provali Ashabul Uhdud, pročitat ćete onaj suru Buruđ i pročitat ćete ovo čitavo poglavlje o saboru, s tim da ćete dobro naučiti ovaj hadis, ne da ga napamet, nego da ga prepričate vašim riječima, da kažete i da naučite ove pouke. Ako imaš neko kakvih pouka. Možda je pouka ovdje, kad se govori o primjeru majke i djeteta, na ljubav prema Allahu dželešanu i ahiretu, znači mora biti iznad svega, mora biti čak veća, recimo, od neke majke. Allahu dželešanu i ahiretu treba da nadvlada ljubav prema dunjalku. Lahu wa salatu wa salamu ala man la nabije ba'da. A ba'da. صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة vjera je ponašanje, vjera je odnos. Zato najviše što primijetimo kod ljudi koji imaju vjeru jeste njihov nedostižni ahlak. Njihovi postupci sa ljudima, kojima se vidi njihova skromnost, njihova staloženost, njihova smirenost, njihova pouzdanost. Žije, niko ih ne primjećuje. Tek kada ih nestane, onda se vidi koji su oslonci i koje su potpore bile. Zato onaj ko hoće da vjeruje, ko hoće da ima udjela u vjeri, mora da izgradi svoju muamelu, svoje ponašanje, svoje postupke u skladu sa vjerom. Jer tako, takvim ophođenjem svaki dan će pokazivati vjeru. A bez toga vjera će biti odsutna. Bez toga da ja i ti kada dođemo jedan drugom, kad prođemo jedan kraj drugog, kada se osamimo ili kada se udružimo, kad se sakupimo, ako ne izražavamo ovu muamelu, ovaj odnos i ophođenje, izolovali smo vjeru. A kada nje ima, prisutna je i nastanjena vjera. Islam, kad su u pitanju odnosi, tretira jednako odnose prema muslimanu i nemuslimanu, to jeste određuje jedne i druge. Muslimanu naređuje kako će se ponašati prema strancu i kafiru, a isto tako određuje kako će se ponašati prema mu'minu. Kojih je odredaba više? Više je odredaba kako će se muslimani ponašati unutar sebe. Unutar sebe. Jer ako mu'mini moraju da se vole, da imaju mahabbet, onda se mora objasniti kako će taj mahabbet da izgleda i kako će da se dokazuje i jača. Ako mu'mini moraju da imaju svoj uhuvat, bratstvo, onda mora se objasniti kako će oni to biti braća. Po čemu su braća? Radi čega su braća? Danas ćemo, ako Bog da, raditi hadis koji tretira nekoliko tih odnosa unutar muslimana. Kad Allah dželle šanuhu gradi taj ahlak muslimana, njihovu muamelu, onda im neke stvari naređuje, a neke zabranjuje, neke preporučuje da ih ostave, na primjer, a neke preporučuje da ih čine, a neke je zabranio i strogo naredio. A neke, ako hoćete da vam je veza još jača, bratstvo još iskrenije i tako dalje, onda ima tu i mustehaba između braće, između muslimana, a ima isto tako mekruha između njih. Hadis kog ćemo danas raditi bilježi Muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an, koji kaže da je Resul sallallahu alaihi wasallam rekao: حاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حديث يوسف ساكوبيو mnoga uputstva. i objasnio mnoga stanja. Kaže sallallahu alaihi wasallam, ne zavidite jedni drugima. Ne zavidite jedni drugima. Zatim, ne otežavajte u kupoprodaji. Ne mrzite se međusobno. Ne napuštajte jedne druge. U Zagrebu ne okrećite leđa jedne drugima. Ne namećite se na prodaju jedne drugima. Budite Allahovi robovi kao braća. Musliman je brat muslimanu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ani neslušajući Resula sallallahu alaihi wa sallam ispali su da su muslimani. Šta? Šta su muslimani? Neprijatelji muslimani, ili tako? Prvi neprijatelj, prva smetnja i posljednji neprijatelj i posljednja smetnja. Wallahi, wallahi. Wallahi bi ratovali protiv četnika i porazili. I protiv ustaša i porazili. I protiv Amerikanaca i porazili. Ali kad ti bude smetnja musliman, onda je zaštitio kafira. Allahul musta'an. Al muslimu ahul muslim. Musliman je brat musliman, nemamo šta i ti pričati. Sam musliman, jesam, halas. Ko će nas sada razvojiti? Samo šeitan. Samo šeitan. I traže jedinstva, jel? I bratstva. A hoće mimo sunneta Mustafa sallallahu alaihi subhanallah. Je li niko ovo rekao osim njega sallallahu alaihi sallam? Je li niko rekao poput njega el muslimu ahul muslim? A šta kafir radi? Dijeli muslimane na napredne i nenapredne. Glupe i progresivne. Ljute čija je krv uzavrela i druge smirene, prosvjećene. Umjerene i ekstremne, ha? Zar nisu braća? Kako gleda taj prosvjećeni na ovog kog je spopala ljubomora zbog vjere? Onda ga kao najveću opasnost po njega i najvećeg svog neprijatelja. Gdje se izgubilo ovo al muslimu ehul muslim? La havla wa la kuvvata illa billah. La yazlimuhu. Ne čini mu zulum. Niti ga napušta. U zagradi ostavlja bez pomoći. La yahzuluhu. Niti ga laže. Niti ga prezire. U zagradi podcjenjuje. Bogobojaznost takva takvaluk je ovdje i pokazao je tri puta u svoje grudi. Bogobojaznost je ovdje. Dovoljno je čovjeku zla, da podcijeni svoga brata muslimana. Kullu muslimi ala muslimi haramun. Svaki musliman muslimanu je haram, zabranjen, zaštićen. Demuhu, krv njegova, u zagradi život njegov. Vamaluhu, i metak njegov, njegova ograda ne dira je, njegov imetak ne dotiči ga, njegova stoka ne diraj ga, njegova polja ne čini im štete. Haram, haram, ako hoš haram, eto ti haram. Damuhu, život, krv, imetak, wa irduhu i njegova čast, njegova čast. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bileži muslim kao što smo rekli. Kamo sreće je da ovaj hadis svi sebi napišemo na jednu karticu i stavimo ga u džep i dok imamo slobodna otvorimo ga i dobro razmislimo o svakoj riječi i zamislimo sebe i zamislimo svoj ummet pokoran ovim načelima i ovim propisima i zamislimo ga kao što je danas dalekim nakon što je odbacio ove propise. Odbacio i na svim nivoima. Nije zadržao ništa od ovoga. Nema zla da ga ne pričinjava muslimanu i sebi, a nema dobra da ga čini muslimanu i sebi. Zato ovaj hadis i ova tema treba da bude okosnica kad je u pitanju odgoj muslimana. Udariti ovakve odnose i ustabiliti ovakve odnose između muslimana znači učiniti povezanu sredinu ako Bog da i okupljanje muslimana unutar njih. A u isto vrijeme kada ih okreneš unutar znak je da su okrenuti leđima onom koje je izvan toga, to jeste nevjernicima. Jedini musliman, za razliku od svih drugih, svaki drugi koji uđe u bilo kakvu vjeru, pa makar to bile ove nevjere, kao što su subotari, krišnjovci i ostali, dok se zna da je član ovaj i ovaj, nema više niko prisniji, ne izlazi ni s kim nego sa njima, ne sastaje se ni s kim nego sa njima, ne dopisuje se i ne doziva se ni s kim nego sa njima, ne druži i ne sastaje nego samo sa njima. Šta je to? To je jedinstvo duha, razmišljanja, duše. Samo muslimani nisu takvi. Nije to problem što su oni muslimani pa nisu takvi, nego je problem što oni su imenom muslimani. Zaista je musliman takav. I ovo što vidite, alhamdulillah, ova iskušenja, pokazala su da su muslimani takvi pravi muslimani. Zaista je korist velika. Jer ja sam se čudio da su braća podnijela sva ova iskušenja. I moj jedini komentar, Allahu alam, je da je to iman u srcu. Očito iman nije stvar za šalu. Iman ako se desi, gotovo je, braća. On je ako Bog da ono što nosi čovjek, inša Allah. Kaže sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا تَحَاسَدُوا, i nemojte zaviditi jedni drugima. Hasad, zavist, to je jedan poriv, to je jedan osjećaj, to je jedna snaga koja je u duši čovjeka, u srcu čovjeka, u naravi čovjeka. I ona treba, Allah dželešanuhu je stvorio. Nemojmo kriviti što iz toga može se izroditi nešto. Kriviti sada taj osjećaj je tekako dobar. Čovjek kome obole pluća, ne treba da krivi pluća, pluća trebaju. Čovjek kome oboli slijepo crijevo, ne treba da krivi slijepo crijevo, jer ono treba. Tako je sve što je Allah dželešanuhu stvorio. Zavist je jako dobra. Zavist je jako dobra i ona potiče na mnoge stvari. Šta to znači? Imati zavist, jer to znači ne zaviti čovjeku što klanja čitav noć. Zavidi mu, vallahi. Teško tebi, u tebi je umro imam, ako ti njemu ne zavidiš. Ako ti njega smatraš gubitnikom, a sebe pobjednikom od toga da ti prehrkao čitavu noć, on spavao. Zavidi! Ili čovjeku koji je svoj imetak založio. Ili ljudima koje vidimo, alhamdulillah. Briga svojih nisu imali. Njihovi problemi nisu imali mjesta za njih. Za Hamama i Zijada, rahmetullahi alaihima. Za njih njihovi problemi nisu imali mjesta. Kad ću nazvat majku? Kad ću se ženiti? Treba li meni žena? Treba li meni djeca? Treba li meni kuća? Treba li meni budućnost? Treba li meni plata? Treba li meni profesija? Njihova sva briga je bila. Treba li braća deke? Treba li braća gorivo? Treba li braća ili im studeno? Treba li braći hrana, ima li im ko kuhat, treba li braća sići telefonirat, treba li ovo, treba li ono. Je li brata šeitan spopao, hoće da ide kući da ga ubjeđiva, da ne ide, da sabura, jer ovdje mu je nagrada, Allah zna kolika. To su bili njihovi problemi. I njima treba zaviditi. Kada ih Allah upita, robovi gdje ste bili, šta ste bili, dovoljno mi da reknu, gospodaru ti nas znaš. Gospodaru ti znaš šta smo bili. I šta smo htjeli i što smo to bili. Dovoljno im. I njima treba zaviditi. Ljudima koji ostavili tolike jetime. I ženu takvu časnu. Da ne može niko da je da ga zamijeni. Žena našeg šejha ne može se udati. Za nje će svaki drugi čovjek biti bobak, pijun, sićušan. Zašto? Zato što je taj gigant odgojio, ta veličina u životu putila. Ostavljaju. Njima treba zaviditi, neka zavisti. Ali ko ti reče da zavidi što ima 5 maraka u džepu? Da mu zavidi što je lijevo, zavidi što je dunjaluku. To je ona zna da ko tebe dunja vrijedi. Da si ti spreman čovjeku noge izbiti zbog dunjaluka da neće, da ne ide do njega. Ne zbog toga da bi ga sačuvao dunjalka, nego što tebi ne bi došao. I što ga vidjeti kod njega. E to je haram. E ta zavist je haram. Kao što je haram pojesti to i biti i zaposti svoje ruke time. Haram je isto tako da vrije ta zavist u srcu. A sve što je Allah tabaraka wa ta'ala stvorio i mi se odnesemo prema njemu i postavimo prema njemu kako je Allah zadovoljen, kako je naredio, nema u tome zla. Svakom dobro, slobodno zavidi i teži. Ne zavist tako što bi želio da kod njega to prestane, nego zavist da se kod tebe isto nađe. Taj osjećaj treba da bude. Treba zaviditi i kjafirima na tome što vladaju svijetom. Da bi to u tebi potaklo osjećaj rivalstva, nadmetanja. Da izmakneš njima stolicu. Da na tu stolicu dođe Allahov pokorni rob koji neće po strastima se ravnati i upredati, nego po Allahovom zakonu koji je propisan za svakog skladno, da se ne remeti i ne sudara sa svim zakonima koje Allah dželešanuhu stavio unutar duše i okolo nas. šta je zavist, to je posebna tema kojoj govori predmet ahlak ili predmet rekajk, koje vrste zavisti, odakle potiče, kako se suzbija i tako dalje. Zavist je uglavnom želja da nestane dobra kod onog kom je Allah Šanu dao dobro. Allah Šanu kaže, zar zavide ljudima na onome što im je Allah svoga dobra dao? I zavidnik se ne miri sa Allahovom odredbom. Zavidnik koji zavidi, ako se radi ovo zavisti koja je haram. Zato, braćo, davno smo spomenuli na početku da ovaj ilm nije radi pisanja, niti radi učenja, niti, nego radi liječenja svih bolesti koje imamo i jačanje našeg vlastitog imuniteta. Bilo se radi o akiri, bilo se radi o fikhu, bilo se radi o ahlaku. Zato kad govorimo o zavisti, niko vam ne garantuje, braćo, da ćete ovu svaku riječ zapamtiti ili da ćete je zapisati, kao što vidim da većinu ne pišete, nego kada govorimo o zavisti, tog momenta razumite zavist i tog momenta stupite u rat protiv nje. Zavist. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, i čini nam haramom, jer sve što je on rekao, što je on zabranio, za nas je šta? Haram. Što zabrani Allah i njegov poslanik, za nas je haram. Kaže ovdje, وَلَا تَحَاسَدُ. Kad neko ti kaže, ne sjedi tu, ili ne pucaj, ili pucaj. Šta je to? Naredba. Kada ti kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا تَحَاسَدُ. Znači, nemojte zaviditi, zabrana. Haram, nehi. Ovdje ne kaže, وَلَا تَحْسُدُ. Ne zavidite, nego تَحَاسَدُ. A tahasadu znači međusobna zavist. Što znači da se ova zabrana odnosi na sve muslimane unutar. Da ne bude u sredini, u džematu, u ummetu, da ne bude zavisti. Koji je rahatluk, subhanallah, kad su porodice toga svijesti, kad su krugovi toga svijesti. Pa zna da svak ovdje to zna, jer on nije naučen ko je izdao taj i taj film, ko je bio taj i taj šerif, ko je ovaj onaj, nego on je u svojoj mladosti naučio bolesti srca i pokvarene ahlake i izliječio ih. I kada tu sjede, svi imaju na umu, između ostalog, i zavist, i savladavaju je i ne zavide. Ne zavide na onom što je Allah šanu dao od dunjaluka. I ono od dobra što je Allah tabaraka wa ta'ala dao, ne žele prestanak tog ni'meta kod čovjeka. Vole te nađešu, ne smetajte jedni drugima u trgovini. Učenjaci se ovaj neđiš pri trgovini objašnjavali mnogo, a neđiš, a ovo te nađu, znači međusobno, je nadmetanje, odnosno dolazak prilikom prodavanja s namjerom da se podigne cijena robe. Pa čovjek neće ni da kupi, samo kad ti pazarivaš, nudi se kao kupac on gazdi da bi gazda podigao cijenu, ili to radi u dogovoru sa gazdom da bi se kod tebe stvorila ovaj misao da će stvar otići, moraš je kupiti putu. Pa ti sa njim govoriš da kupiš nešto, ne ise za 5 dinara, međutim pojavi se odmah neko sa pričom koji nudi 8. I ti se pomiriš da daš toliko. To je taj penađuš, odnosno neđuš, koji je zabranjen i Resul sallallahu alaihi wasallam nas upućuje na čiste odnose, izbjegavanje i otklanjanje ove prepreke i ovog smetala u odnosima među ljudima. Zatim kaže vela teba gadu i nemojte mrziti jedni druge. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kako mržnja prema čovjeku može da zaslijepi basiru kod čovjeka. Jedan brat musliman, mu'min, muđahid, drugi mu'min, muslim, muđahid. Jednog voliš, drugog mrziš. Znaš zbog čega? Zbog toga što ti ovaj lepe viće, a što je ovaj jednom ti muški stao. Zbog čega ga mrziš? Zbog toga što tvoja strast je od njega pogođena. La ilaha illallah. Mu'mini moraju da se odreknu svega onoga što pripada njihovim dušama, njihovim nefsovima. Sve ono što je za dušu njegovu, treba da ga se odrekne. To se zove zavat. Ono što je za njegovu zat, za njegovu bit, za njega lično, treba da ga se odrekne u ime onoga što je radi Allaha tabaraka wa ta'ala. A ljubav nas jedni prema drugima. I bratstvo jedni prema drugima. I čisti odnosi su od Allaha tabaraka wa ta'ala. I moraju da budu radi Allaha tabaraka wa ta'ala. Ne smije ga poremetiti neko ko dođe sa strane pa hoće da nas učini neprijateljima. Niti nešto što ponikne u meni i hoće da nestane onog što Allah traži. Allah traži ljubav prema njemu. Ne znam, stao mi naprijed dok smo izlazili. Nije mi htio dodati čizme. Nije htio stati predame. Nije, nešto nije. Allahul musta'an. Odmah prouči ja uzu i Allahu Želešanu se utiči od toga da kod tebe postoji taj osjećaj i da nestane kod tebe moć za opraštanje. Moć za opraštanje. Allah tabaraka wa ta'ala hvali one koji svoju srđbu, gadab savladavaju i koji ljudima opraštaju pa kaže وَالْكَاذِمِنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. I oni koji svoju srđbu savladavaju i koji ljudima opraštaju, a Allah voli dobročinitele. Navodi se od Zainu al-Abidina, jednog od potomaka Alije radijallahu ta'ala anhu, bio je jako bogat i jako učen, pa je ugošćavao učenjake, svoju braću učeni, bi kod sebe pozivaj. I na jednom od takvih njihovih druženja htio je da im iznese večeru, pa mu je robinja iznijela marak, a to je supa, ono što se umači, i Allahovom odredbom nekako je zatuturala i prolila njemu vrelu tu marak, tu čorbu vrelu. A on se naljutio. To ga naljutilo sad pred ljudima, takao, spržilo ga i tako dalje. Nema sad ljudima umaka. Ali ona mu kaže وَالْكَاذِمِنَ الْغَيْظِ. I oni koji svoju srđbu savladavaju. Kaže, savladao sam se. Kaže, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. I koji ljudima opraštaju, dodaje ajet 1. Kaže, oprostio sam ti. Kaže, Allahu yuhibbul muhsinin. Allah voli dobročinitelje. Kaže, puštena si, slobodna si. Gledajte za ljude koji se Allaha tabaraka wa ta'ala boje i koji pouku crpe iz Allahovi ajeta, svaka nedaća donosi dobro. I nama vallahi. I nama vallahi, kada bi vam sada krenuo analizirat dobra koja su nam proistekla iz ovog iskušenja, da ništa drugo naše zbijanje redova. Mogu je neko jel da u ovom pritisku rekli, oj, šta će to biti? I ode, ha? Jel li nije? I otkrio se za savremena. Mašallah, marhaba. Hoćeš nam vidjeti sutra predsjednik? Nemoj rođa. Pripašćeš se rođa. Svi ćeš nas izdati. Ali Allah tabaraka wa ta'ala pokazao, alhamdulillah, da su, možemo reći kao cijelina braća, alhamdulillah, mislila samo na ugovor sa Allahom tabaraka wa ta'ala i bojali se njega, jer eto dunja ostane. Čemu? Čemu? Šta ćeš pred Allaha Đelešanu donijeti? S čime ćeš dovoljiti? Gdje ćeš se uporediti sa ljudima? Wallahi, sa ovim ljudima se čovjek ne može usporediti. Ne može istići. Ne može istići. Svako od nas je uzeo nešto za sebe. Međutim, oni nisu ništa uzeli za sebe. Njihova nacija je bio islam. Njihova majka je bio islam. Njihov put je bio islam. Njihov zadatak je bio islam. Njihov cilj je bio islam. Njihova želja je bio islam. La ilaha illallah. Drugog nisu imali. Ničemu drugom nisu pripadali. Kako li čovjek stići? Šta je tebe zadržao? Ona šparat te zadržao. Njega si sebi pripisao da se griješ. Ona deka, ovdje se pod nju podvučeš, maša Allah. Ili da ne spominjemo druge obmane. Vala tabagadu. I ne mrzite se. Mržnja dolazi uglavnom zbog svog udjela. Hoće čovjek da pravi zadovoljstvo svojoj duši. Wallahi, onaj ko se toga odrekne, inša Allah, šeitan mu ne može sa te strane prići. Šeitan je nemoćan da mu sa te strane priđe. Zato s vremena na vrijeme, kao što odbijamo da slijedimo šeitana i da slijedimo kjafire, odbijemo da slijedimo svoje interese. Pogotovo onda kada islam nam brani da im udovoljavamo. Suprotno tome, braćo, suprotno mržnji, Allah tabaraka wa ta'ala nam naređuje da se volimo. Pa nam čak osporava iman dok se ne budemo volili. Sjećate se da je ta ljubav prema mu'minima poslije Allaha tabaraka wa ta'ala pa njegova poslanika alaihi salatu wasalam, ljubav prema mu'minima, da je to šart imana. Zato nam Allah, odnosno islam, Resul sallallahu alejhi ve sellem u riječima svojima negira iman dok tog ne bude, pa kaže: وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Nećete vjerovati dok se ne budete volili. تَحَابُوا. Iman ne vlada, braš, dok ne bude vladala ljubav između vjernika, mu'mina u jednoj sredi. Može dijelom, ali iman ne vrhuni. Iman ne vlada. Sve dok ne bude nadkriljivala ih ljubav. Ljubav. Ne kaže ovdje hatta tuhibbu, dok ne budete volili, nego tahabu. A tahabu kao tabagadu, kao tahasidu, kao tenađešu, znači između sebe. Svi između sebe. Potom zabranjuje sljedeće: wala tadabaru. Wala tadabaru. To je došlo od riječi adbara, što znači okrenuti leđa, okrenuti stražnji dio. Udaljite se, znači. Wala tadabaru, jedni drugima ne okrećite leđa. Ne napuštajte, ne izdajite, ne ostavljajte bez pomoći. Allah tabaraka wa ta'ala nam zabranjuje da napuštamo jedne druge. Ikada, nikad mu'min, trebao te ne trebao, ne smije da kod tebe izgubi mjesto. Pa u vremenima najboljeg blagostanja, mu'minu ne smiješ okrenuti leđa. Ako dođe kod tebe i traži najsitniju stvar, mora kod tebe naći prijem. Mora. I moraš ga zadovoljiti na bilo koji način. Bilo da mu to daš, bilo da ga uputiš, bilo da ga smiriš, bilo da mu vasijetiš sabr, bilo da mu vasijetiš odricanje od toga ako nije značajno, a uzbuđuje ga bez veze i bez veze ga uznemirava i tako dalje. Na bilo koji način. I staviti mu do znanja ako ne možeš, da jako žališ i se osjećaš sa njim i da mu možeš, ne znam, nešto drugo ponuditi, da možeš sa njim ustrajati da to nađe i tako dalje. A do izražaja ovo dolazi posebno kada dođu teška vremena. Niko vam neće zamjeriti što ste ga ostavili onda kad je mogao da se snađe za to sam ili kad je mogao da to znači svudi. Ali onaj kog ste ostavili što se kaže na rešetu ili na cjedilu, kad je tome bio jako potreban i kad nije mogao naći to nikog koga se kod tebe, to će ti pamtiti stalno. Pa ova zabrana posebno tada biva teška. Ljudi pokušavaju da samo radi sebe nametnu ljudima te obaveze. Pa samim tim što je on musliman, hoće da kod tebe ima mjesto. Sigurno. Slažem se. Međutim, dok za tebe nema mjesto Allahov hator, nego samo tvoj lični... Hoću reći da oni koji čekaju od vas da im ne okrenete leđa, u radu za Allaha tabaraka vata, za njegovu vjeru, imaju kod vas veće pravo. Pa vi ste opušteno živjeti u svojoj zgradi, doće vam neko, hajed, nekakav. Što vam traži nešto od vas? I vi ste sada kao dobro muslimani udovoljiti mu, jel de? A da mu niste udovoljili, ne bi ništa falilo. I on bi to našao i kod kjafira i kod umprofora, svak će mu to dati. I on se ne ljubi da im ode. Ali ima jedna skupina koja ako to ne uradi pred Allahom Đelešanom će imati težak obračun. I niko im to pomoći neće osim ti. I taki kod ti. Voli isto vraćaju udovoljiti ovome ko traži svoju potrebu i ovome koji traži potrebu da se udovolji onome što je Allah Đelešanu svima kao breme natovario. Voli isto to vraćao? Ha? Nije vraćao. Jer ovo je prvenstveno radi Allaha tabaraka wa ta'ala. A koliko Allah Đelešanu kod nas, koliko prednost ima i koliko njegove naredbe i njegovi obziri treba da su jel, prvi na redu, ne treba spominjati, ne treba posebno naglašavati. Ovaj tedabur je znači ostavljanje čovjeka. I rekli smo da to osjeća, da to ostavljanje. Čovjek neće ni zanemariti ako je to, neće ni primijetiti ako je to tek tako. Kažeš mu, aj kod mene na konak, a on ode kad je toga mi imam priče i posla. Okrenuo ti leđa i otišao, ali smeta li ti? Ha? Ne smeta. Međutim, u teškim vremenima, kad to Allah Želešanu uduži i kad to više nije samo brata ostaviti, nego je ostaviti pa ne bazuhu wa ra'a zuhurim, bacanje za leđa Allahove knjige i Allahove obaveza, onda je da taj čovjek ne postoji, ti si u teškoj situaciji, jer taj čovjek nema nikakvu drugčiju obavezu nego i ti. Taj čovjek koji nosi islamsko znanje, taj čovjek koji vodi džihad, taj čovjek koji čini davu, nije zadužen ničim nego sa onim što će zadužiti. Wallahi l'azim. Njega Allah stvorio, tebe Allah stvorio. Njemu prijeti džehennem, tebi prijeti džehennem. Njemu predstoji smrt, tebi isto tako. On se nada džennetu i ti se nada džennetu. Zato na tebe se odnose svi šarijatski propisi ili ne? Meni ga isto. Kakva je razlika? Gdje se ti spasio? Ljudi misle da je njima hodat po kaknju i posjećivati, ići iz grada u grad, iz zemlje u zemlje, da je to njihov zadatak. Nastavljati studije godinu poslije godine, mijenjati povratnu kartu poslije povratni. A da je džihad problem onoga ko se uvali u njega. La ilaha illallah, la ilaha illallah. I ne naturajte se u trgovini, ne namećete se jednim drugima. U hadisima se stalno ponavlja ova zabrana. Sam ovaj neđiš, kad kaže sa sam volata nađešu, ne otežavajte trgovini jednim drugima, ne povećavajte cijenu. I od iste vrste, pa i on dva puta dolazi u ovom hadisu. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam, hadise u Sahihajnu Ebu Hurere, neka mu'min ne prodaje na prodaju svoga brata mu'mina i neka ne prosi na prosidbu svoga brata mu'mina. Kada čuješ da brat prosi, pristupa nekoj djevojci, nekoj ženi, ne idi. Ne idi. Pusti, vidi, jel sudbina nije sudbina, pristupi. A ne, jedan se javi, pa drugi se javi, treći se javi, peti se javi, pa stoti se javi. Ha? Sada nabira. Ne javlja se niko jedan. Bismillah. Allah je presudio da ti se on ponudi, ti budom, Allah te ne nagoni. Onda beri. Nećeš? Hajde. Jer kad bi tako se ponašali u prosidbi, tako se ponašali pri kupovini, nikad siromaci niti bi se oženili, niti bi išta kupili. Pazar je dva čovjeka, pusti ih. Ne govori daj meni evo osam. Ne, ne, ne. Pusti ih, hoće li mu biti nasib? Hoće li mu biti udio? Hoće to biti njegovo? Pusti. Pazar je, alhamdulillah, daj drugo. Nisu pazarili, ma selama, ja hoću isto kupiti. Ništa ona more ne mere. Ti, ako ti je jasno iz toga, ti sve će otišao dok si vidio da ne može. Ali ako si spreman, e sad ti daj. Ne otežavaj ovome, jer ovome je problem kupiti zapet, a ne kamoli. Zašto jeste? Ne javljaj se, ti spreman, dati sve, sačekaj. Sačekaj njega. To je od opštih pravila islama da se pomogne. Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa. Jesiru ala tu'asiru. Olakšajte, olakšaj čovjeku. Olakšaj čovjeku da se snabdije. Zatim, kunu ibadallahi ihvana. Kunu ibadallahi ihvana. Budite Allahovi robovi braća. Da Allahovi robovi budemo, ne naređuje se u ovome hadisu. Jer čitav šerijat traži od nas da mu robujemo. Šerijat to traži i šerijat to propisuje. Što se tiče kadera, mi smo robovi. Rob su mu i nebesa i zemlja. Rob su mu svi ljudi, najveći prkosnici. Šejtan mu je rob. Šejtan mu je rob. Allah dželešanu je ustajao da ga učini sa njega šta god hoće. I kad god hoće. I kako god hoće. Nikom u tome ne može spriječiti i omesti. A šta je Iblis? Rob. Međutim, nije šerijatski rob. Allah dželešanu zbog šerijata, zbog Kur'ana, basat će u džehennem. Odnosno uvoditi u džennet. Zato će poslanici predvoditi skupine koje idu u džennet. Jel tako? Jer su oni donijeli šerijat, tumačili ga i nosili ga. I oni su bili njegovi zastupnici. A Iblis je odrašao od robovanja i od šerijata, pa će i on predvoditi u vatru. Budite Allahovi robovi braća. Znači Allahovi robovi naređeno je sa čitavim šerijatom, a po stvaranju svomu robovi što tiče kadera i naše zbilje, naše sudbine. Nego ovdje se u hadisu naglašava izvor tog bratstva. Izvor tog bratstva jeste robovanje Allahu tabaraka wa ta'ala po šerijatu. Pa ko robuje Allahu tabaraka wa ta'ala po šerijatu, to nam je brat. Ihvana, budite braća. Ovdje nam se naređuje bratstvo, a ne samo ovdje, nego nam i Kur'an, i Kur'an to naređuje, i praksa poslanikova sallallahu alaihi wa sallam, i njegova gradnja bratstva ashaba mu'mina pokazala je da je bratstvo velika ustanova u islamu. Pa Khalid ibn Walid do jučer najveći neprijatelj islama, međutim kad kaže Allahu se predajem i robujem kako je on naredio, postaje Allahu želešanu rob šeriatom, pokoran šeriatu, biva odmah od ovoga. Kunu ibadallahi ihvana. Budite Allahovi robovi braća. Sallallahu alaihi wasallam, musliman je muslimanu brat. Musliman je muslimanu brat. To je ta spona i ta veza koja ostaje i na onom i na ovom svijetu. I ne zna za prepreku. Ne zna za prepreku. Niti vremensku, niti državnu, niti rodbinsku. Tako nam je brat Adem alejhi selam. a koliko između njega i nas. Tako nam je brat Isa a.s. i vjernici koji će doći sa njim pred sudnji dan, a koliko je između njega i nas. Tako su nam braća sva koja su naselila kabure ili dospjeli u džennete, na džennetsko drveće, šehidi. I braća su nam svi koji će se roditi. Znači, ovo bratstvo nema prepreke. I ona će triumfovati na danu smrti i na danu uspana islama i na danu proživljenja i na danu suđenja i na danu ulaska u džennet i ostaće uvijek kao braća, kao što Kur'an kaže: Ihvanan ala sururim mutakabilin. Biće braća na krevetima jedni naspram drugih sjediti. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Iz prsa njihovi ćemo izbaciti nepodnošljivost, ono što ih peče jedni prema drugima. Ne sviđa se neko nekom organski, neko ne može fizički nekog, neko ne može nekoga kada govori, neko ne može nekoga kada ga vidi. Sad taj gil koji stoji u prsima i muči i upotrebi ga šeitan i nefs da nekada pokoleba nas i naruši nam odnose, to gila neće biti u džennetu. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ. Iz njihovih prsa ćemo iščupati što bude od gila, od smetnje onoga što golica prsa i hoće da zavadi što je jezgro na koje atakuje šeitan i kafiri, pa to onda se razbukta i zagasi potpuno i svijest i iman i sve ostalo. To će biti iskorjenjeno, iščupano, bit će očišćeni od toga kada uđu u džennet, što znači da će u džennetu triumfovati bratstvo. Ko je bratstvo? Bratstvo islama, al muslimu ehul muslimi. Kaže dalje, u čemu se to bratstvo ogleda kroz život, pa kaže: La yazlimuhu, ne čini mu zulum, ne čini mu zulum ni javni ni tajni. Wa la yahzuluhu, i ne izdaje ga. Hazel je nanošenje štete, nanošenje poraza ili izdvajanje. Kad brat nekud krene, ti od njega odstupiš. To je hazel. Zato u hadisu stoji, kada se govori o pobjedničkoj skupini, At-Taifi al-Mansuri, Firki Nađi, kaže: La yahzuluhum, la yadurruhum men hazalahum. Neće im naštetiti onaj koji se bude suprotstavljao, odnosno onaj koji bude od njih odstupao. Pa ovdje Resul sallallahu alaihi wa sallam objašnjava da mu'min kao brat svome bratu ne čini zulm, niti mu nanosi štetu i poraz, niti ga ostavlja, slično već onom tedaboru ranije spomenutom, niti mu laže, niti ga podcjenjuje. Zulm je jasan, iako je i on zasebna tema. Hazal, ovaj malo smo se dotakli kad smo govorili o tedaboru, okretanju leđa, već ranije. Što se tiče laži, muslimanu nije halal da govori svome bratu muslimanu osim sidk, osim istinu. Kad mu govoriš o sebi, govori istinu. Kad mu govoriš o drugom, govori istinu. Ne mislim da ugovaraš. Kada govoriš o situaciji, govori istinu. Kad mu govoriš o vijestima, kaži mu istinu. Jer ti Resul sallallahu alaihi wa sallam zabranjuje da mu lažeš. U hadisu koga bileži Imam Ahmed u svom musnedu stoji, kaže: Keburat hijanetun أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. od velike izdaje je, hijane, obmane, prevare, je da govoriš svome bratu, a on ti vjeruje, a ti mu lažeš. Govoriš svome bratu, lažeš mu, a on ti vjeruje. En tu hadis, ahake hadisen, huva leke musaddiq, on ti vjeruje da govoriš istinu. Wa anta lehu kazib. To im niti ga podcjenjuje. Ovo je objasnio nastavak hadisa kada kaže dovoljno je čovjeku zla da podcjenjuje svoga brata muslimana. Znači, kada ga ne smije podcjenjivati, treba znati ako ga podcjeni da mu je dovoljno zla. Dovoljno se učinio zla da nekog podcjeni. Čim, zbog čega bogati? Zbog čega si ga podcjenio? Svakog brata muslimana. Daj mi razlog zbog koga podcjenjuješ. Nije lijep. Nije lijep. Nije dovoljno što je mu'minu Allaha da vrijedi. Nije bogat da ga cijeniš. Nije učen, nije ugledan. Nije snalažljiv. A vjeruje Allaha i njegova Rasula.